mboka Congo. Tukumisa mboka ya biso. Tolinga na peto yokana. Tozali baso bana ya Congo. Congo ya biso mboka enene. Solo na mboka Congo na mona kibamboka mingi ere kimboka ya bisote waya zena na esirie koyokana toringa na baso maringa baso ba mboka Congo Sibino baso petori Toringa na peto yokana Peto kumisa mboka ya Congo Mboka ya Congo.